Ulița așa, du-te în Panama. Ce gânduri mai ai, cât vrei să mai stai? Stau cât îmi doresc, până-n bătrâne. Clar eu te iubesc, dar te cicălesc. Îți dau ce vrei tu, îți dau sufletul, inima ți-o dau. Numai să te iau, să îmbătrânim, dar să ne iubim. Fericit să fim, fericit să fim. Ți-am luat cinci l-am aruncat. Că mă păcălești, nici nu te gândești. Nu mai cumpăra, tu te-n pana mea. Nu mă dispera, sunt deja a ta. Îți dau ce vrei tu, îți dau sufletul, inima ți-o dau. Numai să te iau, să îmbătrânim, dar să ne iubim. Fericit să fii, fericit să fii. Iubi, iubi, stai la mine, te dai, nu te amăgezi. Prea mult te iubesc, dar te plictisești. Știi că te doresc, știi că te doresc. Să îmbătrânim, dar să ne iubim. Fericit să fii, fericit să fii. Iubi, iubi, stai la mine, te dai, nu te amăgezi. Prea mult te iubesc, dar te plictisești. Știi că te doresc, te doresc, știi că te doresc. Îți dau ce vrei tu, îți dau sufletul, inima ți-o dau. Numai să te iau, să îmbătrânim, dar să ne iubim. Fericit să fii, fericit să fii. Știi că te doresc.